نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقدروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مضطهدين محمد سيد الكونين والسكنين من فريقين من قرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي الزين وعن عثمان بن الكرم اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک اور صدقہ کی ذات عزت پر حلیتاً توفیقاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں 26 پارا سورۃ الفتح مبارکہ اور اس کی آیت نمبر 8 کا کچھ حصہ وقت الجری ہو وقت وقت کے بھی ہو اسی جیون میں کل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب احترام جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہر حیات کے بعد ہم پر واجب ہے واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی اور جیسا کہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ آج انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلقات کا ادب احترام ہر وہ چیز جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے دے بھی روح ہو یا غیر بھی روح ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، ہر وہ چیز جس کے نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، اس چیز کا ادب بھی ہم سب پر ضروری ہے، اور اس میں جتنا جتنا تعلق اور جتنی جتنی نسبت جتنا جتنا قرب اس چیز جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اتنی اتنی ہی تاہم اس کی ہم سب پر واجب ہے، کیونکہ جیسا کہ اس مشہور ہے بلا مثال تمثیل، آدمی کسی بچے سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ اگر یہ بچہ خوش ہو گیا تو اس کے والدین مجھ پر راضی ہو جائیں گے، یعنی ہی انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے محمدیہ ناصاد صلاح السلام کے لیے دعائیں کرتے گئے، اپنی امت کے بارے میں انہیں اتنا فکر نہیں ہوا جتنا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فکر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اور متعلق کی عظمت، متعلق کی تعظیم، متعلق کے ساتھ پیار، صاحب تعلق کے ساتھ پیار ہوتا ہے، انبیاء کو اس بات کا علم تھا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت خوش ہو گئی تو آقا محبوب امت کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر وہ چیز جس کو نسبت مصطفیٰ مل گئی یہ ایک چیز دین میں رہے، صحابہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آنا اہل بیت ہیں، وہ شہر مدینہ ہو یا مدینے کے درخت ہوں، وہ کوئی کھانے والی چیز ہو یا پہننے والی چیز ہو، جس کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ نسبت ہو گئی اس کا ادب کرنا حقیقت میں ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے، تو جتنا جتنا قرب ہے اس لحاظ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے ساتھ کیسے کتنا پیار کرنا ہے، ان کی تعظیم اور ادب کرنا ہے، تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کو تعلق ہے، تو قرآن کا ادب اس لیے آتے کہ وہ کلام خدا بندی ہے، ہم پر واجب ہے، اور پھر اس لیے آتے بھی واجب ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پھر صحابہ ایم ایل اے بیت ان کے ساتھ پیار محبت، تو ان حضرات کی عزت و توقیر در حقیقت سرو انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و توقیر و تعظیم ہے، اس لیے اصل صالحین نے حضرات کی توقیر کو اسی طرح لازم سمجھتے جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توقیر کو لازم سمجھتے، ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ولیطهرکم تطہیرا، اے میرے محبوب کے گھر والوں، اللہ کا تو یہی ارادہ ہے کہ تمہیں پاک کر دے، تمہیں صاف کر دے، اور یوں پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، میر فرمان خدا بندی ہے، وہ ازواج ہوئی امہات ہوں، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں ان مومنوں کی بائیں ہیں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ احسان و شفقت کا برتاؤ کیا کرو، صحابہ کرام نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے اہل بیت کون ہیں، تو حضرت زید نے فرمایا آل علی و جعفر وآل عقیل وآل عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس کی اولاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہے. ان سب کے ساتھ پیار کرنا اور ان سب کے ساتھ تعلق رکھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنا اور پیار کرنا ہے. یعنی نبی کریم کے حق کو پہچاننے کی برکت جو ہے وہ انہیں کے پہچاننے میں ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم ثقلین، میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں اگر تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے. پھر فرمایا، کہاں کون سی چیز؟ کتاب اللہ اترا تھی، اہل بیت اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت میرے گھر والے، تم خیال رکھو کہ میرے بعد تم ان سے کیا برتاؤ کرتے ہو. حضور نے ارشاد فرمایا، معرفہ آل محمد براءۃ من النار وحب آل محمد جواز علی الصلاۃ والولایۃ لآل محمد امام من الاغاظ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق کو پہچاننے کی برکت ہے آج سے نجات ملتی ہے. حضور کے آلے پاک سے محبت کرنا وہ سواد سے بہتریت گزرنے کا باعث ہے، اور آل مصطفیٰ کی مدد و اعانت عذاب الہی سے ایمان کا امان کا باعث ہے. عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ ربی آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل ہوئی تو حضور ابن سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرہ حسنین کریمین کو بلایا اور اپنی چادر ڈال دی. علی مرتضیٰ حضور کی پشت کے پیچھے تھے، آپ کا بھی اپنی چادر ڈال دی. پھر بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم ہا اولائے اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم طہیرا وطہرھم طہیرا. اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، نہ پاکی کو ان سے دور کر دے اور ان کو مکمل طور پر پاک کر دے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ. جس کا میں ناصر مددگار ہوں، علی بھی اس کا ناصر مددگار ہے. اے علی، اے اللہ، جو علی کی مدد کرتا ہے جب دوست کرتا ہے تو بھی اس پر دوست ہے، اور جو ان سے دشمن کرتا ہے تو بھی ان کا دشمن ہو جا. سرکار دو عالم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا یشدک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی، تیرے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یدخل قلب رجل الایمان حتی يحبكم لكم لله ورسوله ومن أذى عني فقد أذاني وإنما أمن الرجل سمع أبيه. حکم کاج صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، اے میرے سچے عباس، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے تم سے محبت نہ کرے. جس نے میرے چچا کو اضافی اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی. بے شک آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، چچا، میرے پاس آنا، وہ سب جمع ہو گئے. حضور نے ان سے ان سب پر اپنی چادر ڈال کر فرمایا، میرے یہ میرے چچا ہیں، میرے باپ کی مانند ہیں، اور یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہ ان کو آج سے جہنم سے بچا لے، جس طرح میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا، اللہ پوری اپنی رحمت کی چادر میں ان کو چھپا لے. حضور اکرم کی دعا کو سن کر دروازوں کے کواروں اور دیواروں میں بھی آمین آمین کی صدا بلند کی. نبی رحمت آقا کائنات حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے اور دعا فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اس کو بھی محمد کی اہل بیت ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں حضور کریم نبی اکرم کے حق کا لوگوں کیا رکھا کرو. مجھے آقا کو اہل بیت سے محبت ہے تو صدیق اکبر کہا کرتے تھے لوگوں اس محبت کا پاس رکھا کرو. آقا ان سے محبت کرتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو. جب دونوں کی محبت ایک نو داخل ہو جائے گی تو یہ دونوں کی آپس میں محبت بھی ہوگی. ہم آقا سے محبت کرتے ہیں, آقا جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اپنے آپ جس کے رسول ہے وہ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من ان اصل بکرامتی. اس ذات کی قسم جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ چل گیا اہل کرامت کے ساتھ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے مجھے بہت زیادہ عجیب ہے. حکمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا, انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی گردن پر دکھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے جو ابھی شبیح جو نبی ایسا شبیح ہے جو علی بخدا یہ شہزادہ اپنے باپ علی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگر یہ جملہ سنتے اور ہنستے. حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مری ہے, آپ نے کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے کام کے لیے آیا. آپ نے مجھے فرمایا جب آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہو تو میری طرف آنی میری طرف آ بھی بھیج دیا کریں یا خط لکھ دیا کریں. مجھے اس بات سے شرم آتی ہے اللہ کے محبت کریم سے چلو آپ کو میرے دروازے پر دیکھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑا, پھر آپ کا خچر آپ کے قریب لایا گیا تاکہ آپ اس پر تیار ہوں. اس لیے سنا نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں گئے, انہوں نے آپ کی سواری کی رگان تھام لی. تو حضرت زید نے کہا اے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے برادر امواد رکار کو چھوڑ دو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نف عن الذل علماء ہم علماء کا اسی طرح احترام کرتے ہیں. کیونکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عالم تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی حجر الامہ ہے مختصر قرآن ہے, لیکن وہ صحابی رسول کے سواری کی رکاب پر چل رہے ہیں اور حضرت زید بن ثابت کہہ رہے ہیں اے حق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اس کو چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا ہم علماء کی عزت اسی طریقے سے کرتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا ہاکذا تو نرنا ان نف علا بے اہل بیت نبینا, ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی معظم کی آل کے ساتھ یوں ادب اور احترام کا برتاؤ کیا کریں. امام اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی صاحب راضی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی صدیوں سے حاضری ان کے ساتھ غلام تھا جس نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا تو آج راہ ادب ان کے لیے کھڑے ہو جائے, چل کر ان کے پاس گئے, اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے میں لپیٹا اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ لے آئے. جہاں خود بیٹھا کرتے تھے وہاں حضرت اسامہ رضی اللہ کی صاحب گانی کو بٹھایا اور خود ان کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے. منا کرا کر ہاتھ آپ جو کچھ حکم کیا اس کو بدا لائے اور تعمیر کی, کیوں کہ ان کے والد کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہوا تھا. جب آگے فاروقی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بغیر مقرر کیے گئے تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے 3000 کا وزیفہ مقرر کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لیے 3500 درہم کا وزیفہ مقرر کیا. حضرت عبداللہ نے اپنے والد ماجد سے گزارش کی کہ آپ نے حضرت اسامہ کو مجھ پر کیوں ضمیر دی اور اس کے لیے زیادہ وزیفہ کیوں مقرر کیا, حالانکہ وہ کسی مشرق میں کسی جنگ میں مجھ سے سبقت نہیں لے گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زید اسامہ کا باپ تیرے باپ سے حضور کو زیادہ محبوب تھا اور اسامہ تم سے زیادہ حضور کو محبوب تھا. اثر تو خود با رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود بھی میں نے حضور کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی ہے اس لیے ان کا وظیفہ تم سے زیادہ مقرر کر دیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ قامت بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شکل میں مشابہت رکھتے ہیں, جب یہ طالب امیر معاویہ کے پاس آئے تو آپ آج راہ ادب کھڑے ہو گئے, آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا, ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور مرغاب کی جمیل جو بڑی درخیر تھی ان کو عطا فرمائی, صرف اس لیے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں یعنی مشابہت رکھتے تھے. جعفر بن سلیمان خلیفہ نے جب امام مالک رضی اللہ عنہ کو کوڑے لگائے تو آپ پر غشی داری ہو گئی, اسی حالت میں انہیں اٹھا کر لایا گیا, لوگ آپ کی دماغ داری کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے. کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گئی, آپ نے کہا اس شہد کم انی جعل تو دار بی فی حلن, اے لوگو میں تم کو اس بات کا بڑا بناتا ہوں کہ جس نے مجھے اتنی دردے لگائی میں نے اسے معاف کر دیا. پوچھا گیا کہ اپنے درجر کی وجہ کیا ہے, مجھے یہ اندیشہ ہے کہ مجھے موت نہ آ جائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو, مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میری وجہ سے حضور کی آر سے کسی شخص کو آپ سے جہنم میں جھونک دیا جائے. منصور نے حکم دیا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر جعفر نے جو زیادتی کی ہے ایک کا ایک سے کساس بدلہ لیا جائے, جتنے دلے اس نے امام مالک کو مارے ہیں اتنے دلے اس کو بھی لگائے جائیں. امام مالک نے سنا تو فرمایا نہیں نہیں, اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, بخدا جس کو جعفر مجھے دلے مارتا تھا ابھی وہ میرے جسم سے اٹھاتا نہیں تھا, میں اس کو معاف کر دیا کرتا تھا کیونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتے دار تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے عام طور پر جایا کرتے تھے اور فرماتے ہمارا آقا ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے, اس لیے ہم بھی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ایک دفعہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی, حضور نے اپنی چادر بچھا لی, انہیں ان پر بچھایا اور ضیافت کیا کہ آپ کیوں تشریف آئی ہیں, انہوں نے اپنی ضروریات بیان کی, حضور منشی رقم کو پورا کر دیا. حضور کے انسان کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی, پھر حضرت صدیق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتی, جو دونوں خلفاء آپ کے ساتھ دونوں ہی وہی برتاؤ کرتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرتے, یعنی اپنی چادریں بچھاتے, ایک بار حضرت حلیمہ کو بچھاتے, پھر جو حکم کرتی انہیں بجا لاتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, عمر آ جائے اجازت کیا دی, آپ نے اجازت نہ دی, اسی دیر میں دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائے ہیں اور وہ انہوں نے دیکھا کہ ارے تک جلدہ کو اجازت نہیں ملی, بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی, آپ واپس جانے لگے. سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ شہزادہ حسن واپس جا رہے ہیں, اس کے باہر نکلے اور آ کر پوچھا اے شہزادہ حسن آپ کہاں جا رہے ہیں, اور کہ حضور آپ چونکہ امیر میں نہیں اور مشہور تھے آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, تو اس لیے میں نے کہا کہ شاید مجھے بھی اجازت نہ دے. اللہ اکبر, اور گفتگو خانے صحابہ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق پہلے بیعت کے ساتھ کیا تھا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اپنے سر کی طرف اشارہ کر کے شہزادہ حسن کو کہتے ہیں اے شہزادے ما ان بکر اشعار علی رئیسنا الا ابوکا, اے شہزادہ حسن اللہ کی قسم یہ ہمارے سر کے بال بھی تیرے نانے کی برکت سے اڑے ہوئے ہیں, یہ ساری عزتیں تو تیرے باپ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں, یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تجھے اجازت نہ دوں گا, اے حسن تو جب بھی آئے اور شہزادہ بغیر اجازت کے اندر آ سکتا ہے, یہ ساری عزتیں یہ ساری برکتیں ہم تو اونٹ چرانے والے لوگ ہم تو بکریاں چرانے والے لوگ ہیں, یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جی چھنتا ہے, یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی تو برکت ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. ہمیں سنا امام سیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کرتے ہیں تاریخ الخلفاء میں کہ سنا بھیجا رضی اللہ تعالیٰ نے خود میں ہما دے رہے تھے, جنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور کہا یہ تو میرے نانا جی کا منبر ہے میں تو اتنے بیٹھا ہے ہمیں تجھے بڑی خبر نیچے اتنے اور کہا کہ ہاں شہزادہ یہ باقی تیرے نانا ہے کا ہی تو یہ منبر ہے پھر ہم کو دیا اور گردی نے بٹھا کر بٹوا دیا حضرت مولا علی نے کہا اے میرے مومنین اللہ کی قسم اس بچے کو میں نے ادھار نہیں کی تو فریق عالم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں علی کیا اس بچے نے اس شہزادے نے غلط بات کہی یہ اس کے نانا کے تحریر کو آئیے یعنی سارے کا سارا جو ہے یہ کرم ہے یہ بندر اسی کا ہے ہم کون ہوتے ہیں اور جیسا میں نے رات کبھی اب کیا تھا کہ کیا میں کرم نہیں ہے حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مومن اور منافق کی پہچان جو ہے وہ مولا علی کا نام لے کر کیا کرتے تھے جن کا مولا علی سے پیار ہوتا وہ مولا علی کا ذکر سن کے مسکرا ہوتا اس کے چہرے پہ نور آ جاتا اور جو منافق ہوتا وہ مولا علی کا ذکر سن کر پریشان ہو جاتا تو اہل بیت کے ساتھ محبت اہل بیت کے ساتھ عقیدت اہل بیت کا ادب یہ الحمدللہ چونکہ آقا کا ادب ہے آقا کی محبت ہے آقا کی تعلیم ہے اسی لیے ہم علماء نے یہی بتایا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرو اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھا کرو اور یہ مرض محمد کریم مودی قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا ہاں میرے اہل بیت کے ساتھ محبت محبت کیا کرو محبت کی حدیں توڑ دیا کرو تعلق سے آگے سمندر پر چلے جاؤ کرو اور امام اہل سنت مجھے دے نمبر مولانا شاہ احمد رضا کا فائدہ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ہے کہ سید دادوں کا ادب اللہ اکبر اور آپ نے ادب کر کے بتا دیا تاریخ گواہ ہے کہ جو امام اہل سنت نے اہل بیت کا ادب کیا اور جو ہمیں ادب سکھلایا اس کی مثال جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہل بیت کے ساتھ امام اہل سنت کا ادب احترام یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. آپ ہمیشہ اہل بیت کے خاندان کی اتنی مدد اور اتنی تعظیم کرتے کہ لوگ حیران ہوتے. آپ کا یہ معلوم طریقہ تھا کہ جب حدیث پڑھاتے تو کچھ بڑے سے بڑا آ جاتا. آپ نے کبھی ان کی طرف نظر تک نہیں اٹھائی کہ میں آقا کا کلام پڑھ رہا ہوں. جیسا میں نے رات کو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات بیان کیے کچھ بھی ہو جاتا کلام رسول کا ادب کرتے. تو اسی طریقے سے ہمارا اہل سنت کا یہ طریقہ کار کا تھا کہ آپ حدیث پڑھاتے ہوئے جب تک کا حاکم آ جائے کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے آپ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے تھے لیکن جب پتہ چلتا کہ کوئی سیم والا آ رہی ہے تو اس کو آپ اپنے ساتھ بٹھاتے بڑے ادب کے ساتھ جانتے اور ان سے گزارش کرتے کہ میں آپ کے نانا کی بات کر رہا ہوں آپ کے نانا کا کلام کر رہا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں میں آپ کی گواہ کو کوئی عزت نہیں کر سکتا. تو یہ تو تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ پیار محبت. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادواج میں پیرا کیونکہ وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سے تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ان کے ادب کا بھی ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ صحابہ کا ادب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریم کا حق ادا کرنے کے لیے صحابہ کی تقریم و تعظیم بھی انتہائی ضروری ہے. جو واقعات ان کے درمیان وہ قبول ہوئے ان کے بیان سے زبان کو روکنا لازمی ہے. جاہل مورخین نادار راویوں اور گمراہ راویوں شیعوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی بے سر و پا نظر روایتیں نقل کی. پہلے ایمان کا فرض ہے کہ ان واقعات کی ایسی تعمیل کریں جس سے کسی پر کوئی الزام عائد نہ ہو کسی کو روا نہیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی پر زبانیں تان دراز کرے کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی توفیق و صنعت سے اللہ تعالیٰ کی کتاب بھری پڑی ہے، جن ہستیوں کے شناخت خود رب العالمین ہوں، کسی ماں و شمار کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی بارگاہ عزت میں جامع دل کرتا رہے، بہبودگی کرتا رہے. ابھی انشاءاللہ آخری پوری ان کی صورت کی آئے گا اور وہاں انشاءاللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا بیان ہوگا، جہاں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. ان شاء اللہ وہ چند دنوں میں معاہدہ کریمہ آ رہی ہے کہ سورہ الوارقہ کے، کہ وہاں انشاءاللہ صحابہ اکرام بالخصوص خلفاء اربعہ کے فضائل و برکات کا انشاءاللہ بیان ہوگا. سورہ توبہ میں اللہ جل مجد کریم ارشاد ہے والسابقون الاولین من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور ابھی سے بتا دی آج بھی آنے والی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین يبايعونك تحت الشجرة. اس کے علاوہ کتنی ہی آیات کریمہ ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی توفیق کا دلالت کرتی ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، فرمایا لا تصب وفعادی واللہ آن فاکا آہدکم مثل احد صحابا ما بلل مدد احد ان بنا نصیبہ. میرے صحابہ کے بارے میں بد کلامی مت کرو، اگر تم لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا رہا ہو خدا میں خرچ کر دو تو اس کا اتنا شوق بھی نہیں جتنا میرے صحابہ کے مثل مد خرچ کرنے کا ہے. ایک مٹھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس طرف جو ہے وہ یعنی اگر آدمی بہت پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ خرچ کرے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کبھی اسی میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی شان میں بد کلامی کی ہو جائے تو اپنی زبانوں کو روک لو، مت بات کرو میرے صحابہ کے بارے میں. کالا من خبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا حبلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، سب کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، نہ اس کی طرف سے فدیا قبول کرتا ہے، اور نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے جو صحابہ کا دشوار ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کے علاوہ تمام لوگوں سے میرے صحابہ کو پسند فرمایا، اور میرے صحابہ میں سے چار کو میرے لیے پسند فرمایا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے میرے تمام صحابہ سے افضل بنایا اور میرے تمام صحابہ میں بنائی ہے. کانا عبداللہ ابن مبارک خصلتان من کان تفیہ نجا الصدق وحب وصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص میں دو نشانیاں ہوں وہ نجات پا چکا ہے، وہ غلطی ہو چکا ہے. سینا عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کیا کیا؟ ایک تو وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، سچائی اس میں ہو، اور دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہو. ہمارے ابو ایوب سفیانی فرماتے ہیں جس شخص نے ابو بکر صدیق سے محبت کی اس نے اپنے دل کو قائم کر لیا، جس نے عمر فاروق سے محبت کی اس کے لیے تو صراط مستقیم واضح ہو گئی، جس نے عثمان غنی سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ کے دل سے روشنی حاصل کی، اور جس نے مولا علی سے محبت کی اس نے مضبوط رسی پکڑ لی، جس نے علی کی تعریف کی نہ پڑی وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اور جو کسی صحابی کی عیب چینی کرتا ہے وہ بدعتی ہو جاتا ہے، وہ سنت کے بھی مخالف ہے اور خلف صالحین کے بھی خلاف ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا عمل آسمان کی طرف بلند نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے لوگوں سن لو، میں ابو بکر سے راضی، تم بھی اسے اچھی طرح جان لو، اور لوگوں نے عمر و علی، عثمان و طلحہ، زبیر و خالد، سید و عبدالرحمن بن عوف علیہ الرضوان سے راضی، تم بھی اس حقیقت کو پہچان لو، تم بھی ان کے ساتھ محبت کیا کرو. لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں، میرے سسرال کے بارے میں، میرے دامادوں کے بارے میں میری عزت و تکریم کا خیال رکھا کرو. ہمارے اللہ جلال مجدور کریم نے لوگوں کے رشتے بنائے، میرے بھی رشتے بنائے، میرے صحابہ بنائے، میرے سسرال بنائے، میرے داماد بنائے. میں ان کے بارے میں زبان کو روکو اور کہا جو ان کے بارے میں بس تمیزی کرے، اس وقت علماء پر فرض ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو کھول لے. اور جو اس وقت بھی خاموش رہا، میرا کہنا ہے وہ گندا شیطان ہے. میرا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جب تم سنو تو میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جان تان ہو رہی ہے، غریب لوگ ہو رہی ہے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ بیان کریں اور ان کا رد کریں. اگر وہ رد نہیں کریں گے تو قیامت کے روز وہ اہل بدعت میں سے اٹھائے جائیں گے. اور ہمارا خبردار سنو، جو لوگ میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، بیمار ہو جائے ان کی بیمار کشی نہ کریں کرو، ان کے ساتھ لا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم اجمعوا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو اور جب مر جائیں تو ان کا نماز جنازہ نہ کرو. چلو نہ یاقلوا ہم ولا تشاربوهم ولا تقعدوا معهم، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پانی پیو اور نہ ان کے ساتھ بیٹھو. جو میرے صحابہ کو حق نہیں کرتا میرے لوگوں، خبردار ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کی بات نہیں سننا. اور اگر بیمار ہو جائے تو ان کی بیمار کسی کے لیے نہیں جانا. ایک آدمی نے معافی بن عمران کو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کا درجہ امیر المومنین امیر معاویہ سے بلند ہے. انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے سسرال سے تھے، آپ کار میں وہی تھے اور اللہ تعالیٰ کی بدی پر آپ امین تھے. کتنی عجیب بات ہے کہ اگر سنا امیر المومنین پھر حضور امام بخاری کے استادوں کے ساتھ، امام عالم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سینا اللہ سے کرنی اور امیر معاویہ میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا، لوگوں سنو، ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو اور جب سواری کرتے جا رہا ہو اس گھوڑے کے سنوں کے ساتھ جب وہ زبان لگے اور وہ اڑ کر کسی سانس لینے والے کے ناک میں چلا جائے اور وہ رطوبت بن جائے، وہ رطوبت کو جو انسان کے ساتھ ایک تعلق ہے غیر صحابی کے صحابی کے ساتھ، آج روئے ازمت اتنا بھی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کیا عبادت کی؟ دیکھیے دنیا میں غور کتب اور بال بھلی سب کچھ آدمی عبادت کر کے ہو سکتا ہے. نبوت ختم ہو گئی، نبوت کے بعد آدمی ہر رتبہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے، آدمی کو کروڑوں سال عمر مل جائے، ساری دنیا سونے اور چاندی سے بھر کر اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے، وہ ساری اللہ کی یاد میں تقسیم کر دے اور کروڑوں سال اللہ تعالیٰ مجدور کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریت رہے، قرآن سے جھوٹے لفظ نہ بولے، آن سے کبھی بے حیائی نہ دیکھے، قرآن سے کبھی بے حیائی نہ بچے، قرآنوں سے کبھی بے حیائی نہ سنے، ہمیشہ رب کی عبادت میں مستعد رہے. اور وہ آدمی اتنی عبادات کرنے کے باوجود اس آدمی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہو. غور و فکر کیجیے، جس شخصیت کا چہرہ دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ کروڑوں سال کی عبادتیں اس کے غلام چہرہ دیکھنے والے کے کموں تک نہیں پہنچ سکتی، بس میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ فلم کی عظمتیں کیا ہوں گی، شانیں کیا ہوں گی، اس چہرے کی عظمتیں کیا ہوں گی کہ جن کو دیکھنے والا ساری دنیا کے بلیوں کا غوث کتب بالوں کا سرمایہ بن جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے، لوگو یہ مت خیال کرنا کہ صدیق نمازوں اور روزوں کی وجہ سے تم سے آگے گزر گیا. وہ بھی جو تمہارے جتنی نمازیں کرتا ہے، وہ بھی تمہارے جتنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ فضیلت کیسے مل گئی؟ کہاں کی کل دے گی شاید لوگوں، اس کے دل میں ایک ایسی بات ہے جو تمہارے دل میں نہیں ہے. وہ مصطفیٰ کریم سے چاہے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن صدیق کی آنکھ کون لائے گا، صدیق کے اکبر کا دل کون لائے گا؟ اور وہ واقعہ مشہور کئی مسئلہ میں نے کیا، مشکات میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا ایک رات کو کہ جب آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے کتنے پیارے لگتے ہیں اندھیری رات ہو تو ستاروں کی چمک اتنی پیاری لگتی ہے. سیدہ نے پوچھا آقا کیا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہوں گی جتنی نیکیاں جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں ایسا ہے اچھی اور سننا چلی وہ میری عمر جی ہیں. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ کی بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی. وہ دلوں کے بھید جاننے والے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا عائشہ کیا ہوا میرے دل میں کیا خیال تھا اور یہ رول ملا تو یہ خیال تھا کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سن عمر کے سارے عمر کی نوکیاں ایک طرف اور صدیق کی یاد والی رات ایک طرف. اب تین باتیں ہیں عمر کی ساری عمر کی نوکیاں ایک طرف اور میرے صدیق کی ایک رات یاد والی ایک طرف. دو راتیں ابھی تبھی راتوں میں صدیق اکبر نے کتنے حد کر لیے تھے ان راتوں میں صدیق اکبر ابھی اللہ کو نے کتنا سجدہ کر لیا تھا کتنی نمازیں پڑھ لی تھی. ارے نہ نمازیں نہ روزے نہ حج میں بتاتے ان تین راتوں میں ایک عبادت کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھا دیدار مصطفیٰ. وہ تھا ایسا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کی عبادت کہ کوئی اور نہ ہو آنکھ صدیق کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو. میرے فکر تو کیوں ہوئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا والدین کے چہرے کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے مسکراتے ہوئے ایک حد مقبول اور مقبول کا خواب ملتا ہے. جب والدین کے چہرے کو دیکھنا حج کا خواب ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا کیا خواب ہوگا کتنا خواب ہوگا. جب قرآن کو دیکھنا سوال ہے جب کعبے کو دیکھنا سوال ہے تو وہ کعبے کے چہرے کو دیکھنا کتنا سوال ہوگا. اگر سوال ہوئے کی بات تو دیکھیے ان لوگوں کی کتنے پاگل لوگ بدتمیز لوگ ہیں جو کہتے ہیں عمل میں امتی بعض اوقات نہیں کے برابر بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں. ارے جانیں وہ کیا عمل ہوگا ساری عمر عمل کرتے رہو صدیق کے چرنوں تک نہیں پہنچ سکتے تم نبی سے عمل میں امت کو بڑھا رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اللہ اکبر عزت و احترام سبحان اللہ. ایک جنازہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. یقینی حدیث موجود ہے سنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فضائل میں. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا کیوں آتا کیا مسئلہ. فرمایا یہ اس کے دل میں عمر سے عثمان سے بغض تھا. جس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہو اس کا جنازہ آقا نہیں پڑھاتے. ارے جس کے دل میں ہو اس کا یہ حال ہے اور جس کی زبان کا بھی نام پان ہو جس زبانی طور پر بھی گستاخی کر رہا ہو تو کیا اس کا جنازہ کسی مسلمان کو پڑھانا چاہیے؟ ہمارے یہاں کئی بہت شیعہ کا زیادہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ صحابہ کرام کے گستاخ کا زیادہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تو ہم پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضور نے اشارہ کرایا میرے صحابہ کا تو میرے روزہ خاطر رکھو بولے ماشاءاللہ اس کا ان کا محافظ ہوں گا اس سب کا محافظ ہوں گا اور محافظ ہوں گا جو میرے صحابہ کا تو محفوظ رکھے. محول کو سب میرے پاس آئے گا جو میرے صحابہ کا محافظ محفوظ نہیں رکھتا وہ قیامت کے روز بہت سے محول کو سب پر نہیں آ سکے گا اور حوض کوثر کا پانی اس کو نہیں مل سکے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں حضور ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے. اور آتا کہتے ہیں جب افضل من تن شک ان افضل من تن شک ان حل ار میں وہ شخص ہوں جس کے لیے سب سے پہلے زمین کھول جائے گی. آقا کہتے ہیں سب لوگ نظر سے جوں گا میرے ایک طرف میرے بہن طرف صدیق ہوں گے بہن طرف ہوں گے فروغ ہوں گے پھر جنت اور یقین والے سارے میرے ساتھ آئیں گے پھر مکے والے جنت اور محلہ والے آئیں گے پھر میری ہمت آئے گی میں لال ہمت تک دوں گا میرے صحابہ میرے پیچھے ہوں گے میرے غلام میرے پیچھے ہوں گے پھر ان کو لے کر میں میدان حشر میں اللہ جل جلالہ عبد الکریم کے حضور پیش ہوں گا. اور جب حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل مجدل کریم کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ جل مجدل کریم سے ان کو شفاعت کا اذن فرمائے گا, اور جب شفاعت کا اذن ہوگا اس کے بعد جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ شفاعت فرمائیں گے. حضرت صاحب رضی اللہ پوسری نے کہا کہ جو شخص صحابہ کرام کی تعظیم نہیں کرتا وہ گویا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لایا. اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت دین میں سے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کچھ گفتگو آئیں گے جو خوف کر رہے قریب اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھول رکھیں گے, تو آقا نے سدا کے لیے ان کو اپنے روزہ مقرفہ میں چھپا لیا, اپنے خوف لگا لیا کہ کوئی ظالمین پر حملہ نہ کر سکے, کوئی ظالم ان کی ذاتوں پر کوئی ٹیچر نہ اچھاڑ سکے. ارے جو میری زیارت میری جس کے دل میں میرے ساتھ محبت ہوگی جو میری زیارت کرنے کے لیے آئے گا تو وہ میرے صحابہ ابو بکر اور عمر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا, اور پہلے چونکہ قدموں کی طرف پہلے جب آقا کی بارگاہ میں جائیں تو پہلے فاروق آتے ہیں, پھر صدیق اکبر آتے ہیں, اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مقدسہ ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے, تو صحابہ کا ادب کیوں کرنا چاہیے, اہل بیت کا ادب کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے یاد رکھیے ہمارے نزدیک عمل کا ہزاروں مدار نہیں ہے کہ فلاں نیک ہے اس لیے اس کے ساتھ پیار رکھو, فلاں جو ہے وہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے, فلاں روزے بڑے رکھتا ہے, فلاں نے سینکڑوں کے ہاتھ سے آگے کیے ہوئے ہیں, اور فلاں صدقہ بڑا کرتا ہے اس لیے اس کے ساتھ پیار رکھو. نہیں, کسی کے ساتھ پیار رکھنا ہے چلو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسمت کی وجہ سے پیار رکھنا ہے. وقت کا میرے کریم شخص ہو بلا ہے مالک اور بال بات کریم شخص ہو, ہمیں اس کو کیا, ہمیں تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی نسبت ہوگی اتنا ہی ہمارا یہ عزیز ہوگا, اتنا ہی ہمارے وہ قریب ہوگا, اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے, اس اصول کو اپنے دن میں بٹھا لیجیے کہ ہم ہر اس کو اپنا آقا مولا مانتے ہیں جو میرے آقا کا غلام ہے, چاہے وہ کتنا اعلیٰ ہو, کتنا فاضل ہو, کتنا حسین جمیل ہو, اگر اس کا تعلق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں, آپ کی ذات کے ساتھ نہیں, تو ہمارا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جل مجدل کریم نے ان کی کتنی تعریفیں فرما دی, رائے دل فکر آئے مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ و رسولہ اولئک الصادقون الذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا و یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یؤت الشفعہ نفسہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. اور فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ رسول کی مدد کرتے وہی سچے ہیں, اور جنہوں نے پہلے سے شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا اللہ کو بلدی نے ایمان انہوں نے اپنے مکانی ایمان میں بنائے, وہ اس کے بہتر ایمان میں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو اللہ نے ایمان کہہ دیا, بنی عظیم نے تبدیل بارہ والے ایمان انہوں نے اپنے گھر کہاں بنا لیے بابانی ایمان میں مدینے میں بنا لیے, تو فرمایا ان کے تو گھر ایمان میں ہیں. جنگ مقدر ہے کچھ جی بخاری کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے, وہ لوگ رحمتوں کے خزینے میں بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے تو گھر ہی اپنے ایمان میں بنا لیے. اور دوسرا کیوں ہے جو ان کی طرف ہجر کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے, تو صورت یہ دیے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. اگر جو میں شدید محتاجی ہو, اگر کے گھر میں کچھ ہو نہ ہو, جب آقا سے کسی غریب شادی کی بات آتی ہے تو سب صحابہ خرچ کرنے کے پہلے آتے ہیں. اگر کہ صرف بھوکے رہ رہے ہوں, وہ آقا کے غلاموں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے, اور جو اپنے مرد کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے, اور جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے, اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کیما نہ رکھ, اور ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت رحم والا اور تو ہی جو ہے وہ برکت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبد الکریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتنی الحمدللہ رب العالمین تعظیم ہمیں سکھا دی, تعریف ہمیں سکھا دی کہ لوگوں صحابہ کا ادب محبوب کا ادب ہے, اہل بیت کا ادب محبوب کا ادب ہے. آج کل یہ سچویشن بن گئی ہے, کچھ لوگ معاذ اللہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں صحابہ کی بدی کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ صحابہ کا نام لیتے ہیں اہل بیت کی بدی کر رہے ہیں, اور جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحابہ کا مخالف ہے, اور جو صحابہ کی تعریف بیان کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اہل بیت کا مخالف ہے. ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے, یہ دونوں ایمان میں رہ رہے ہیں, اور اہل سنت وہ جماعت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جن کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ اکرام کا دامن ہے. اہل سنت کا بیڑا ہے پار, کیوں کیا صحابہ حبیب نظر ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. امام اہل سنت نے کہا الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہے, کیوں اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابکم مدینہ بأیہم ارتضیتم ارتضیتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کی یہ روایت کی گئی کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی کا دامن تھام لو تم ہدایت پا جاؤ گے. اور دوسری طرف اہل بیت کے بارے میں بیان فرمایا کہ مسئلہ اہل بیت سفینہ تو نوح ہیں, میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے, جو سوار ہو گیا, جو پار کر گیا, اور جو رہ گیا, جو ڈوب گیا, تو الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ہم کشتی اور اہل بیت کی محبت میں سوار ہیں, اور راہ دکھلانے والے کبھی صدیق اکبر رضی اللہ بن کے چمک رہے ہیں, تو کبھی خلیفہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمک رہے ہیں, کہیں مانا ہے تو کہیں عثمان غنی ہے, کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں آج کا اپنی جان مارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں, تو کہیں صدیق اکبر اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے کا درس دے رہے ہیں, کہیں حضرت خدائے بن عبدی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آقا کے نام پر جیو بھی قربان ہونے والے قربان ہوتے ہیں, اور کہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے جلوے بتا رہے ہیں. یہ ہم کو بڑے خوش قسمت ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل مجد کریم نے ہمیں یہ دونوں جماعتوں کا چھند اختیار کرنے کی توفیق دے دی. ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہو گئے اور اہل بیت کے بھی ماننے والے ہو گئے, کیونکہ ہمارے نزدیک جیسا میں نے پہلے بھی کہا امتیاز ہمارے نزدیک امتیاز پیمانہ ترازو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, ہم کسی اور طرح سے نہیں سوچتے, ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ جو ان کے قریب ہے وہ ہمارا آقا ہے, جو ان سے دور ہے وہ چاہے قوم کوئی بھی ہو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین اللہ جل منزل کریم نے یہ قائم کیا ہم تک کہ ہمیں وہ جماعت عطا فرما دی, ہمیں ان اولیاء اور بزرگوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق دے دی جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ بھی ہے, محبت صحابہ بھی ہے, غلامی اہل بیت بھی ہے, جو اولیاء کو بھی مانتے ہیں, جو علماء کے بھی تابع ہیں, ارے ساری کی ساری محبتیں, ساری کی ساری عقیدتیں, ساری کی ساری عزتیں, سارے کے سارے ادب اور تعظیم جو اہل سنت و جماعت کو ہی عطا کر دی گئی ہیں. تو اس لیے یہ ادب یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی جو آقا کے متعلقین ہیں ان کے ساتھ ادب کرو, جو جن کو تعلق کو رسول کریم سے ہے ان کا ادب کرو, تعظیم کرو, وقت اجرو ہو, وقت وقت ری ہو. اب جیسا جیسا دیکھیے نا, جیسا کہ کسی نے کہا کہ تیرا دوست کون ہے, ایک وہ جو تیرا دوست ہے, ایک وہ جو تیرے دوست کا دوست ہے, اور ایک وہ جو تیرے دشمن کا دشمن ہے. یہ تین دوست ہیں, ایک ہمارا دوست وہ ہمارا دوست ہے, ایک ہمارے دوست کا دوست وہ بھی ہمارا دوست ہے, اور ایک ہمارے دشمن کا دشمن وہ بھی ہمارا دوست ہے. تو یہ طریقہ ہے, جو صحابہ کا دشمن ہے ہم اس کے دوست نہیں ہو سکتے, جو اہل بیت کا دشمن ہے ہم اس کے دوست نہیں ہو سکتے, جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا غلام ہے, جو ہمارا امام ہے, جو صحابہ میں سے ہو, جو اہل بیت میں سے ہو, جو کسی میں سے بھی ہو, تو جو عمل نہیں کرتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقات سے وہ آقا کا عدل نہیں کرتا, اور جو آقا کا عدل نہیں کرتا اس کے بارے میں تو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرما دیا, ان شاءنا کا حول اب تک مگر تیرا گستاخ جو ہے وہ تم کتا ہے, وہ نہ غلط ہے, وہ بے برتا ہے, وہ مر جائے گا اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں, اور کیوں نہیں اسے جو کہتے ہم رس نہیں بناتے, ہم بھی سال بعد کسی کا ذکر نہیں کرتے, ہم سال سال کی نادیں نہیں کرتے, بلکہ انہیں کرنے کام دیتا ہے. یہ تو ان کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے محبوب کے غلاموں کے ساتھ ادب کیا ہے. رب نے کہہ دیا ہے کہ ان شام کا ہوا اب تک مزدور تیرے مزدور یا تیرے گستاخ کا ذکر کرنے والا تیرنا ہوگا, وہ ان کے ذکر کو بھی ذکر سمجھیں گے. یہ ذکر تیر کا ہوتا ہے, سب کری تم بس کریم بنا کر کروں, کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا, تم قبروں میں نہیں چلے جاؤ لوگ تمہارا ذکر کیا کریں گے. آج حضرت سے اعظم کا ذکر ہو رہا ہے, آج داتا حضوری کا ذکر ہو رہا ہے, آج سجاد میری کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں جو ہے وہ صحابہ کا اور کہیں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے رب کا ذکر کیا, اللہ کے رسول کا ذکر کیا, اللہ نے ہماری ڈیوٹیاں لگا دی کہ تم لوگ ان کا ذکر کیا کرو, ان کے ساتھ پیار کیا کرو, ان کے ساتھ محبت کیا کرو. تو یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ادب کا ایک پہلو, کہ جو آپ کے متعلقین ہیں ان کا ادب, اور یہ وہ متعلقین جو ہی جو جاندار اب دو چیزیں کہ جو آقا کے متعلقات میں سے ہیں, متعلقین میں سے ہیں, لیکن وہ ہی انسان ہیں, وہ جانور ہو گئے, وہ مدینے کے پتھر ہوں, وہ مدینے کے درخت ہوں, وہ مکے کی گلیاں ہوں, وہ طائف کے بازار ہوں, وہ کھانے پینے کے برتن ہوں, وہ سبزیاں ہوں, وہ پھل ہوں یا کھانے ہوں یا پہننے والے کپڑے, وہ تو ہر ایک چیز کا ذکر ہے, ہر ایک چیز کے ساتھ کیا ہے کہ جس کے ساتھ تعلق, جس کا تعلق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے. اب ہر اس چیز کے ساتھ پیار کرنا اور ہر اس جو ہے وہ چیز کو چاہنا, یہ بھی آقا کا ادب ہے, اور آقا کا ادب یہ جو چیزیں ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک لمبا مضمون ہے. میرا خیال تو تھا کہ آج میں یہ مضمون ختم کر دوں, اور کل محبت کے سمراٹ جنہوں نے آقا سے محبت کی ان کو رب نے اجر کیا دیا, ان کو رب کیا کچھ عطا کرتا ہے اس کا بیان کروں. لیکن وہی مسئلہ کہ وقت ختم ہو جاتا ہے, آقا کے تذکرے ختم نہیں ہوتے, زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا والے ختم ہو جائیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے, ان کی شانیں, ان کی عظمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, اور عقل ہوتی تو خدا سے بھنگڑا ہی لیتے, یہ بتائیں اسے منظور بنانا تیرا, اور خانہ نہ تو ذکر رکھتا ہے سایا تم تک, ذکر ہے اونچا تیرا, بول ہے بانا تیرا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول اتنا بانا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے قد خلا ان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے خوشحا بلغا کی زبانیں جو ہیں وہ تھک جاتی ہیں, اور بڑے بڑے بولنے والے آ کر خاموش ہو جاتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی اونچائی اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفت و شان نہ کوئی پا سکا نہ کوئی پا سکے گا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اور آپ کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. وما علی الا البلاغ المبین. ان شاء اللہ کل جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متعلقات وہ جو غیر ہی روح ہیں ان کا ان شاء اللہ ذکر کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ پیار کرنا پڑتا ہے. صحابہ تابعین ایمان التہذیب اور یا ان کے ساتھ کیسے پیار کرتے تھے ان شاء اللہ کا تذکرہ کل ہوگا. تو دعا کریں کنڈا محبوب کر سکتے ہمیشہ آقا کے تذکرے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ان شاء اللہ ہمیشہ کی طرح ناشی